na niezbyt przeze mnie cenionej, bo słabo znanej, przyznaję, bez bicia, płycie Sorceress z 2016 roku na bonusowym, pozaregulaminowym dysku. Szwedzi z Opeth zamieścili utwór Spring MCM LXXIV, co po przełożeniu z angielskiego i rzymskiego zarazem oznaczać będzie wiosnę 1974 roku, a więc czas, kiedy na świat przyszedł Michael Åkerfeldt, czyli lider grupy Opeth. Refren to nieś mnie do domu, nieś mnie do domu. Ładne, nostalgiczne, lekkie, wiosna pełną gębą. Wiemy już, dlaczego lider Opeth lubi kwiecień, więc głupio byłoby nie zaprezentować utworu zatytułowanego April Ethereal, bo to jeden z najjaśniejszych punktów albumu My Arms, Your Hears, trzeciego w dorobku Szwedów. Albumu, który w 1998 roku zrobił z nich gwiazdy. Oczywiście w ramach metalowego, wciąż jeszcze wtedy, undergroundu. Moim zdaniem to płyta, która idealnie uchwyciła równowagę pomiędzy ambicjami grupy, tym ich progresywnym zacięciem, a jednak wciąż ekstremalnie metalowymi korzeniami. Później, kiedy ten żywioł art rockowy, a nawet hard rockowy zaczął przeważać, już nie podobało mi się aż tak bardzo. Yeah. Opeth inspirował i inspiruje innych artystów, a pewną warszawską grupę do tego stopnia, że wzięła sobie nazwę od wysłuchanej przed chwilą piosenki. Równie ambitnie jak Opeth próbowali zresztą łączyć różne muzyczne żywioły. Czasem wychodziło to lepiej, czasem trochę mniej przekonująco, ale trzeba przyznać zespołowi April Ethereal, że kroczył własną ścieżką. No niestety przed końcem pierwszej dekady XXI wieku zespół przestał istnieć, ale muzycy nie zniknęli i tę bardziej progresywną drogę kontynuuje grupa Thesis, a te bardziej metalowe wątki rozwija Painting. Nic bowiem w przyrodzie nie ginie, a już na pewno nie wiosną. Słuchamy utworu The First Step Into the Unknown grupy April Ethereal. Let's go! kwietniowe niebo stało się w 1987 roku obiektem zainteresowań szkockiego zespołu The Jesus and Mary Chain, co możecie łatwo sprawdzić na ich drugim albumie Darklands. Żaden to metal oczywiście, ale skoro grają głośno i przede wszystkim ciężko, drzwi mojej audycji stoją przed nimi otworem. Jeszcze jeden gość z dalekiego estetycznie świata, ale muzyka wspaniała i nazwa grupy taka, że jakbym w dzisiejszej audycji ich nie zaprezentował, wstyd byłby na pokolenia. Chodzi oczywiście o amerykański zespół Rites of Spring, który co prawda nazwę pożyczył sobie od Strawińskiego, ale muzyka to już był hardcore punk pełną gębą. Rites of Spring to pionierzy sceny z Waszyngtonu, którzy co prawda pozostawili po sobie tylko jedną dużą płytę z połowy lat 80., ale za to jaką. Otwierają utwór zatytułowany, a jakże, Wiosna, którego wysłuchamy już teraz. Nie wiem, jak z tym jest u Państwa, ale u mnie koncept wiosny pcha skojarzenia muzyczne ku formie otwartej, ku rytmom wartkim, jaskrawym brzmieniom. Kiedy jest hałaśliwie, ale wciąż dynamicznie, to też wszystko się zgadza, bo ten wiosenny chaos, ten wybuch życia wtedy przez muzykę jest dobrze oddawany. Powiedziałbym nawet, że wesołe melodie są dopuszczalne, choć trochę się wstydzę. No ale przecież ludziom może się wiosna kojarzyć z różnymi innymi rzeczami. Każdy inaczej może ją postrzegać. Takiemu na przykład Markusowi Stiglegerowi, dziś znanemu jako Vortex, ale kiedyś udzielającemu się jako Golgota, wiosna robi w głowie takie łubu-dubu, że raczej jest i cicho, i ciemno. I pan Vortex oddaje nam to w formie sztuki, za którą możemy być tylko wdzięczni. Where all hope is lost and gone. wysłuchaliśmy zespołu Golgata, nie Golgota. Bardzo Państwa przepraszam za to przejęzyczenie, no ale to chyba po prostu efekt zbliżającej się Wielkanocy, a więc Golgata Rite of Spring. Mija już druga godzina audycji o wiośnie i zero ćwierkania ptaszków. Wstyd. Niech nam więc zaćwierkają, ale chciałbym też, żeby biły dzwony, bo w końcu jesteśmy na pogrzebie, a więc porządek i obrządek musi być. Mamy zatem maj, ale pada śnieg, kondukt człapie wolno, a Taneli Jarwa śpiewa o własnym pochówku. Kiedy Sentenced wydali album Amok, z którego pobrałem Funeral Spring, wielu moich znajomych wpadło w amok. Rozumiem to, choć sam szukałem wtedy w metalu rzeczy trochę bardziej ekstremalnych, ale przyznaję, jest to dobre, jest to nawet bardzo dobre. I gdyby teraz Finowie znowu się zeszli, gdyby wpadli na pomysł, by pojechać w trasę polegającą na graniu płyty Amok od deski do grobowej deski, mieliby na pewno pełne sale, a ja miałbym 10% odstępnego za ten świetny pomysł. Yeah. skoro już sentenced wyprawili nam pogrzeb, zajrzyjmy do grobu, do zapomnianego grobu. Włosi z grupy Forgotten Tomb, kiedy jeszcze zajmowali się black metalem, bo ostatnio poszli w kierunku trochę łagodniejszych brzmień, nagrali album zatytułowany Springtime Depression. Po naszemu będzie to wiosenna deprecha. Wybrałem dla Państwa utwór Daylight Obsession, który co prawda jest o lecie, nie o wiośnie, ale ten o wiośnie tytułowy jest instrumentalny, a chciałem pozwolić panu z Forgotten Tomb dla was zaśpiewać. Było o marcu, było o kwietniu, więc wypadałoby też znaleźć coś o maju. Oczywiście, proszę bardzo. Zespół nazywa się Mayhem i zaśpiewa wam piosenkę o zamarzającym księżycu. No bo tak to jest z tymi metaluchami. Niby fajnie, że wiosna, ale ciągnie wilka do zimnego lasu. Dobranoc państwu.